Benvidas ao Teleclube, un podcast en galego no que dous colegas cinéfilos, Elena e Vince, conversan sobre o cine que paga a pena ir ver. Ou o que non. Ola, xente que escoitou o noso podcast. Como estades? Eu son Elena. Ola, eu son Vincent. ¡Feliz ano novo! Un pueblo se compone de varias entidades. Por ejemplo, la parroquia, el ayuntamiento, el teleclub. Hoxe traemos vos unha peli que, como vos contamos no podcast anterior, escollimos esta peli para empezar o ano porque é a primeira película da súa directora. E o seu nome é? O seu nome é Celine Song e, como di Elena, é a súa primeira peli. É unha directora que naceu en Corea e que ora vive en Canadá, que traballaba no mundo de teatro e, increíblemente, é a súa primeira peli, porque despois de vela nunca o pensarías. Dito isto, simplemente dicirvos que quededes con nós, porque de verdade merece moito a pena escoitar un poquinho sobre esta peli. Se algunha vez viviche fora do teu país, creo que te pode tocar, non? Sí. There's a word in Korean. Inyon. It means providence or fate. Do you believe in that? That's just something Koreans say to seduce someone. Hoxe imos falar de Vidas Pasadas, ou Past Lives, que trata da vida de unha rapaza que se chama Nayoung, ou Nora, que viveu en Corea e aos 12 anos múdase coa súa familia a Canadá. E a peli fala da súa relación cun rapaz que, bueno, que se coñecían no colexio con 12 anos, que tiveron unha primeira cita antes de que Nora ou Nayoung, como se chamaba en Corea, mudárase a Canadá. E, bueno, que se van reencontrando un pouco a través de internet ou en persoa en cada 12 anos. Así que primeiro coñecemos os personaxes con 12 anos, despois outra vez cando están estudando na universidade, e despois 12 anos despois outra vez cando xa teñen as vidas feitas, ou non. E, non sei, a min pareceume, bueno, igual a película do ano, encantoume, e é increíble pensar, como dixen antes, que é a primeira peli desta directora que está tan segura de se mesma que pareceme casi unha película perfecta. De feito, bueno, é un pouco spoiler o feito de que xa digamos que é un peliculón, porque iso normalmente dicímolo ao final, pero bueno, que merece, ¿eh? Porque que merece todo o que vos estamos dicindo. E sí, basicamente o que contou Vince, eu creo que é moi interesante, non sei que pensas ti, como persoa, sobre todo no teu caso, que mellor que vives nun país que non é o teu, non sei como te sintes, sinteste identificado con Nora Nayoung. Nayoung. Pois sí. Pois sí, eu ia che facer a mesma pregunta, como viviches en Xapón. Creo que podemos igual empatizar coa súa situación, pero teño que decir que eu, o sea, eu falo galego como falo galego, que se me escoita un acento. Eu non son un nativo. E esta rapaza, sí, que fala coreano, como un coreano, e fala inglés como unha canadiense. Deste feito, ela pode convivir en dous mundos completamente distintos, pero como, bueno, unha persoa que é deste mundo. Eu non podo pasar tanto por un galego como ela pode, nos seus casos. Non sei, ti que pensas? Que podes pasar por un galego perfectamente. Moita xente pensa que eres galego. Sí, é verdade, e ademais é interesante que isto falaramos cando saímos do cine, non sei se te acordas, que cando fala inglés é distinta a cando fala coreano, non? Sí, ten dúas personalidades e é flipante tamén, porque hai tres actores na peli, ¿no? Hai ela, que é Greta Lee, despois hai o seu amor coreano, que se chama Aesung, Taeyu é o actor, e despois está casada xa no futuro, ou bueno, o noso presente, con un home que se chama Arthur. E ela é a única persoa que pode habitar un espazo con os dous, ¿no? Que os dous parecen extraterrestres casi, un para o outro, pero ela é capaz de falar cos dous ao mesmo nivel. E eles entre eles non poden, porque hai un momento no que están os tres, non? Isto non é un spoiler porque xa se ve ao principio da película, por certo, non? Que vai haber un momento no que van a estar os tres conversando. Podemos falar do principio da peli, que empeza cunha escena moi moi interesante de dúas persoas, como cun voz en off, non? De dúas persoas adivinhando, bueno, ves un plano de dous coreanos e un branco nun bar. E hai dúas persoas intentando adivinhar a súa relación entre que os teñen. Tres, sí. E, bueno, eu creo que igual ten algo que ver con que a directora traballaba no teatro de antes, ¿no? De como un pouco xogar co papel que temos como público, de adivinhar un pouco, de participar en que vai pasar, que está pasando. Que... É igual que a escena diante do tío vivo, non? Que tamén é como un pouco xogar, non sei se te lembras dela, que están falando do seu pasado, da súa infancia, os dous, e tes o tío vivo de fondo, que eu creo que ela, a directora, é como, utiliza moitísimo as imaxes nese sentido. A mí pareceume unha pasada. Esa escena na que eles están falando do pasado e detrás tes un tío vivo é como moi visual, non sei. E outra cosa que te quería comentar, os dous grandes temas, non sei se coincides comigo, son as raíces e o amor, non? Sí. Estou de acordo. Tamén creo que a peli fala moito... Bueno, titúlase Vidas Pasadas, pero tamén de como camiños non tomados, non? De un pasado hipotética, un presente hipotético, non? Falando do amor, ou, bueno, falando de quen eres, de identidade, non? Hai un par de escenas, non? Cando ela está empezando a falar con ela outra vez despois de 12 anos e non se lembra como escribir en coreano co ordenador. Sí, eso me ha pasado. Aparte isto fía tamén co que escoitabades no tráiler, non? Que o tema da providencia, o tema do... Como era que se chamaba en coreano? A palabra? Chámase Inyun. Inyun, non? A idea de que as nosas vidas están conectadas porque no pasado estiveron conectadas tamén, non? A min eso parece moi bonito e un pouco agobiante tamén, non? Porque quere dicir que no futuro imos estar conectadas coa mesma... Se volemos renacer, non sei como pensas ti. Sí, non sei, no, bueno, porque iso, este tema do Inyun, ¿no? do destino, volve a resurrir varias veces na peli. Non só entre o Inyun romántico, de, bueno, ti cruzaste con esa persoa nunha vida pasada, e cantas máis veces te cruces con esa persoa nunha vida, pois máis posibilidades tes que acabar con esa persoa en outra relación igual máis íntima, ou igual menos íntima, non sei. En algún futuro. Non sei, un concepto moi bonito e moi diferente, o concepto do amor e, bueno, da morte e das vidas que temos nos no oeste. Sí. E quizáis, a mí unha cosa que tamén me fixo pensar é o feito de que ela como que se enganche moitísimo a esa persoa que lle recorda o seu pasado, non? Que lle recorda cando non era Nora, non? Porque ao final tamén é moi forte, que isto é algo que eu creo que está guai falalo, non? De que moitísimas persoas asiáticas, sobre todo, non sei, de outras zonas, cambian o seu nome cando viaxan a outro sitio, non? Por comodidade dos demais, que en plan, madre mía, pero o teu nome era outra cousa, non? Pois sí, é unha das primeiras escenas que mostra unha conversa que ten ela co seus pais de, bueno, e como te queres chamar? E non sei, para nós parece xa non como falamos antes de como te sintes vivindo en outro sitio. Sí, claro, é como que perdes, o sea, marchas, mudaste e perdes o nome que tiñas e perdes as raíces, perdelo todo, non? Un pouco. Entón eu creo que ela é a sensación que me dá un pouco, non sei que pensas ti do que pretende facer Celine con esta peli, pero un pouco falar por unha parte de que o destino. Non sei se cre no destino, diría que non. É dicir, xusto o contrario, non? Como que ao final, o mellor, a personaxe principal se está enganchando a algo que lle recorda algo que puido ser, ao final non foi, non sei. Sí, non sei que si cre no destino. Eu creo que o que sí que represente unha peli que igual, non sei, critica o amor romántico, eu diría. Totalmente. Que mostra, non? Un amor que... Igual podría ser posible, ou fora posible no pasado, pero xa no presente, pois non ten moito sentido. É unha peli moi realista e moi honesta e moi verdade, non sei. A escena da cama, non imos decir nada porque para non facer spoiler, pero as tres persoas que vimos esta peli, porque bueno, éramos tres, coincidimos en que hai un momento nunha cama que é o contrario ao que nos inventen do amor, non? É un pouco que o amor é algo que acontece, as relacións son algo que acontece e podrían non ter acontecido e a tua vida non pasaría, non? Sería un pouco a idea, eu creo que é a idea que subxace un pouco na peli, non? Sí. Estou de acordo co que decías. Sí, sí. E bueno, falando un pouco dos actores, bueno, pareceu moi interesante de que, bueno, esta vida, esta película parece moi honesta, moi real, e pode ser porque a directora, bueno, de verdade pasou e iso de ter tomar unha copa con un, non sei, o seu primeiro amor que era coreano, co seu marido, que tamén é un rapaz estadounidense, xudío, xusto como actor o Arthur da peli. E bueno, que este actor Arthur na vida real ten unha muller coreana. Onda, eso sí que non o sabía eu. Wow. O sea, que ao final están todos, por eso é tan realista, porque entenden aí a situación. Sí. O sea, que ela está falando entón da súa experiencia persoal. Da súa experiencia persoal. E bueno, o sea, esta escena que falamos ao principio, ¿no?, de que os tres están nun bar, como fai os planos cando chegas no momento do trama, cando estamos escoitando o que din nesta conversa, é unha xenia. Sí, é unha xenia. Sobre todo porque ademais eu creo que toca tamén o tema do racismo, non? Do rollo de que a xente pensaría de entrada que vai estar a coreana co coreano e non ten por que ser así. O sea, e dicir, as persoas que falan non están sendo porque están pensando cal pode ser a opción e así, pero sí que é moi interesante e tamén ten sentido un pouco, bueno, por la forma na que están os corpos colocados, non? Tamén, que é interesante. O sea, ela xoga, para mí xoga moito tamén coa corporalidade das personaxes, que isto tamén está moi guai. Sí, sí. No, nesta escena síntese moi dentro de unha conversa en algún momento, pero tamén estás moi incómodo pola presencia de outra persoa que non está presente no plano. Que controla moito a cámara e bueno... Increíble que sexa a súa primeira peli. O que facemos noutros capítulos, comparar esta peli con outras pelis. Cal dirías, a que película che recorda esta peli? Bueno, esta peli un pouco recórdame a... Bueno, está ambientada en Nova York por gran parte, e por unha gran parte. Creo que hai algo de Woody Allen nos planos, que é todo super moi bonito e super romántico, iso si non é unha visión de Nova York moi fea. E despois no pasado... O sea, bueno, non sei se é spoiler, pero algo de The Graduate. Só vou dicir iso. Como se di? En galego? O graduado? O graduado, con Dustin Hoffman dos anos 60, de Mike Lee. Polo realismo en términos das relacións. E ti? Non, eu a verdade que a primeira vez que vin o dos 12 anos pensei en Boyhood, pero non ten ningún, pero claro, non ten nada que ver, pero claro, o feito de que fora cada 12 anos tamén dixen, ostra, que pensei que o fixera aposta, pero bueno, a peli despois non porque a outra sí que utiliza a mesma persoa durante os 12 anos e aquí non. Sí. O sea, os actores e as actrices cambian, ¿no? Pero bueno, por dicir algo, non sei. A mí como persoa ademais que viviu en Asia, pareceme que está super ben, non sei, a forma da a separación entre mundos, non sei. A separación, o sea, porque tamén vivindo aquí, cada vez que falo cos meus pais, teño que pensar en que hora é ali, podemos falar. E cando están falando por Skype, algo que está moi presente. E bueno, e ver Corea e Nova York ao mesmo tempo, pareceu-me moi ben realizado. Bueno, e falando de un plano máis, que cando a última vez que se ven os dous nenos, e a nena toma un camiño por arriba e o outro neno toma un camiño por outro lado e representa, sin decir nada, tan ben o que significaría, non? Si sigues polo mesmo camiño ou si cambias de ruta. Sí, é que os planos son, buah, non dá puntada sen fío. Entón, Vince, recomendamos ou non? Recomendamos a tope, sí. Como dixemos antes, eu volvería a verla dous días seguidos. Sen dúbida. E ademais é unha peli que, a pesar de que non é feliz de todo, é dicir, é unha peli... Deixache un moi bo corpo. Entón, recomendámola para cando queres sair do cine con un corpiño así para un domingo que despois o lunes teñas moito que traballar, pues é un moi boa peli. Pode ser, ten, sabes, co corazón doente, pero bonito. Non deprimido. Exacto. Bonito, ¿no? Pode ser. E faite pensar moito. Faite pensar, non sei se moito. É bonita. Porque... Eu tampouco. Pero bueno, eso tampouco é spoiler. Cada persoa sae distinta, sí, eh? Sí, o sea, sí. Esto, as persoas que a viron, que sabemos, saen co corazón distinto. Eu saín co corazón, pues non sei como decilo, cheo. Eu non sei. Saín sabendo que acabo de ver unha boa peli, e unha peli que representaba o que eu vexo como a vida, como son a relación na vida real. E nada, se chegades hasta aquí, pois moitísimas grazas por escoitar. Estade atentas para o próximo programa e vémonos no Teleclube. Chao.